الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله رب العزة دي دنيا تا خپل دين را لګلو ډیر صفا او ډیر آسان ډیر برکتی او ډیر روحانه چاوی سره د انسان د دنیا زندگی ډیر مبارک او ډیر بختور و د انسان ظاهری او باطنی سکون او اطمینان باقی دین دا اللہ رب العزت کی دے انسان امن او عزتو دے انسان جان او مال تا او دا غصی طول ما حول تا باقی دین کے دیر سہولتو او ډیر د پخوانې د دین را لګلو حضرت نوح علیہ السلام وخنا او دین دې د الله رب العزت تر قیامت پورې وای دا دین احکام دا دین بنیادی اصول او بلزے کے نشی ملاوے دے صرف دا اللہ کتاب کے داغی دین علم او معرفت او زدکڑا صرف آسمانی کتاب کے حاصلی گی اغیط دا اللہ دین ویلشی دا اللہ دا پیغمبران دین و تویلشی دا داغی دا علامی چه انسان هر قسم عمل کوي او وخت لګی نو الله رب العزت یې عبس نبوزی ضایع کوي نه محروم کوي نه ولیکی کلو تی دی دنیا کیم داغی عوض ملاو شی او پورا او کامل عوض با آخرت کی ملاوی گی داغی دن حق علامت آئی چو مسلمان باندی پدی دنیا کیم امتحانات رازی زکر دا دنیا دے امتحان زائے دے اپاغی امتحاناتو کے دا مسلمان عقیدڑی را مضبوط ای اعتماد یہ صرف دا اللہ پا ذات وی او دبان دے خپل نفس او شیطان نشی غالب کے دے او زور اور کے دے اغی دین علامه دام دا چغی که دیر دا حیا کارونی دا عزت کارونی ارا خبره که مسلمان تا دا زلو سکون حاصلی گی اطمینان حاصلی گی اغی دین تا پخام دا نم یخشیو چه اسلام اوسم دی قرآن کی دا اغی نم دی اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ پنیز چکم دین دے اغی اسلام دے اغی توحید دے تک اسلام مطلب گردن نهادی تابداری او قبلول او منل دا دی لفظ دا عربیت مانا چه قرآن کریم ام کلا کلا لغوی مانا تا اشارکی و استعمالی از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ابراهيم عليه السلام تعالی ویلو چې تابعدار شه زما کار څومره ګران حکمي لیکن تباغی تا غړک دی تغی تابعداری بکې انقیاد بکې هغه جواب کې ویلو چې اسلمت بزو تابداریم دے ماناوا دے مفہومو چہر مسلمان عبد اللہ دے حکم تابداری دیو پاگی کی زانتا عذرون نکی بانی بنکی او دام نشویلے چدا گران دے زینشم کولے زما دا وس نبار دے دکا اللہ ویلو چما دا سی چرن دی کڑی چما پخپل بانده بانده دا غد وس او طاقت نزیات بوج اچولے دے ولا نکلیم نفسن اللہ وسعہا منگ تکلیف نور کو اللہ ہوئی بندلا چه بده بانده اغا بوج او زور راولو چه ده اوڑه نشی نبلکی دیر ام آسان کرده و تا دینم دیر آسان کرده فاللہ رب العزت صرف ده بانده نا دی دنیا کی ده غواری چه ستا پا بدن و ستا پا مال بانده ده زما د خدای توب او زما د الوهیت اثر موجودی. استاد بدن دی ما ته رکوع کوي، ما ته سجده کوي، او ما ته د قیام کوي ډیر په عاجزۍ سره. وقوموا لله قانتين، الله ته ودرېږئ خو په عاجزۍ سره ودرېږئ. او دا عاجزۍ دپاره خپل آثار دي چې الله رب العزت وی تاسو به وینې په دې خپل سترګو باندې. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، صحابه کرامو دا عاجزۍ نخې او نشانې داغی پا مخونو کی اخکاروی چیاڑی راجزی و دیر تابداری و دا لویه و دا تکبر و دا کبر پاگی باندی سخیال نکی دا. دا سی اللہ رب العزت وی ستا مال از ما پنم باندی قربانی کمو زیونو کې کمو وختونو کې چې ما پتا باندې سمو قرارتیا کړی دا چې ری کې ستانه خلاف ورزی و نشي، دا فرض احکام دی او فرض حصی دی چې زکات ته عشر دی، کفاری دی چې کله سوګند دی وکړو، او منختی دی کله چې تاویل چې دا الله په نوم باندې مداخو به در باندې لازمی بیا. بندا جز دی کمزور دی هر قسم وخت پر راضی، که دنیا کې تا تداسي وخت رانغه د خوشاله او د مال چتا غ کفاره ادا کی، تا غ نظر پورا کی د الله، یا دا سنور تا باندې د دین په احکامو کې څه لازم شوی واستاوسو نشو، نو چې مری نو وصیتو کا دا در باندې لازم دی چې ما باندې سوګن کفاره ده چې دا بیا ورکه ما سم نخ تکړی و او هغه مې ادا نکړه، لاس مې سم نشو، ناغا دا کې زمانه. یا ما یو خپل رور مسلمان سره او دوست سره وعده کړی و چې زه به تعالی په خپل مال کې دای سکوم آداب رخ کومه سمو ته یاد کړیو، هغه تر اوسه پورې ونشو، نو که زه دنیا نه رخصت شم نو هغه ادا کړې ده زما پابندي ده په تاسو باندې. دې ته وصیت وی دی یو بنده مسلمان. داسې نورم وصیتونه نه دا په اسلام کې شته، انبیاء وکړیو خپل اولاد ته خپل زامنو ته، هغې نه پس نور د دین مشران وکړیو، نیکانو صالحانو وکړیو خپل اولاد ته وصیتونه. خو د نورو خلقو به څه یادو، د انبیاءو خبره ډیره قیمتي وي او ډیره برکتي وي چ خپل اولاد ته وی چې ما تعبدون من بعدی، ما سره دا غم دي چې تاسو برستو څه کوي زمانه پس، کم درګه ته وځې، کم دی وطن دیکھ دې. ما تعبدون من بعدی، اگر کداغي په اولاد باندې دائم ګمان نشکې دې ہونا خبر ډیره ضروری ده کنه، خبر ډیره اهمه ده دین بل ضروری خبره په دنیا کې نشتا د مسلمان د پاره د هندو د پاره نه مسلمان د پاره چې امري اور سره په ځان پويږي دا د الله رب العزت شان دی ځکه نورې خبرې خو کی کنه ښا چیرې ما ته بخنه کوي ما ته دعا کوي ما که چا سره زیاتې کړی نو الکه چې دا وایي نو دا وسره موایې کنه چې زه خو دنیا نه زما لیکن تاسو ته دا وصیت کوم کا اولاد می یک نور چې ور شرک مکوي دا الله نه معاف کوي بس کرخه و تراخ کلی دا لال لکیر چې دا نه معاف کو مخیال ساتای ګوره که خپلې پر پردی خو تا حق دی ځکه انبیاء وصیت کړو چې ما تعبدون من بعدی دا یره و سره په وخت کې هم او هر وخت کې چې ګوري زما کټوله د شرک نه ډکه ده ښه ده بوی ته نزیار ځای کې مدې وکه خامخا پکاري بل وصیت تاجت نه یې بس دا وصیت د انبیاء وصیت څنګه حضرت علی رضی الله عنه نه تپوسیو چې نبی علیہ السلام وصیت کړو هغه یې آ وصیت کړو د قران چې دا مو پرې ده د مسلمان باندې وصیت دي ځکه مسلمان تعالی رب العزت ویلی دي چې اطیع الله و اطیع الرسول دنیا کې استانا د دوو خبرو مطالبه ده چې د الله حکم منا او د پیغمبر حکم منا ګرانه کړي نه ده تا کنه چې د شلو تنو د سلو تنو نه بس یو د الله او یو د پیغمبر حکم دیو تویلی امن یطیع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دومره لوی قیمت او قدر دی پکې ته خو بداس غنې نه چیرې د پیغمبر حکم او د الله حکم منو به ولې به نه منو نه په دې خو نه کی کنه چې ته منو به کنه ته یو مانه چې الله رب العزت تعالی کوم مقام درکې پیغمبرانو سره د مرګره کې شهدا او سره د مرګره کې صدیقین و سره و صالحین و سره دی مرگره کئی سره داغی چیغی و سمر سمر خواره کڑی سمر بے قربانه کڑی سمر بے دا اللہ رب العزت پارا منزونا و ذکرونا و روجی و حجونا عبادات بے کڑی اتو تا پلند لار باندی رسی چمن یتع اللہ والرسول چتا دخپل اسلام پابندیو کا دیت اسلام وی نو بس اغی سر بستا مقامی اغی سر بستا مرگرتی آئی علیر امن دا موت سر بس چکل تا باندی دنیا کی موت را آگے نستا مرگرتی آبا دا غی خلق سر ای روح با دیل تکیزی چکم دے دا غی ارواح دی مستقر دا ارواحو اغا علیین دے نا اغا علیین دا هر چا چه مومنانی مسلمانانی صحیح داغی دارواح و مقام ده اللہ رب العزت خپل دین که دغا خبری خولی دی چه بنده ماما یه روا ویس حالت که غفلت مکوا کسجده لگه نماتا کوا زلائقیم کروکو که ٹیٹیگی نماتا ٹیٹیگا زلائقیم کفریات کے واجزی کے نماتا کوا کسوال کے امینت کے اوزاری کے نماتا کوا کس ضرورت تی دنیا کے اغوالی نو زمان اغوالا زمان خزانی ڈکی دیم که دنیا کے دربان دی سخت راشی مصیبت راشی دیر نو زمانم اخلا و پریشانی مکوا چننا للہ و اننا الیہ راجعون کڑی را سخت شی نو سبتی جوڑ شی موت بتی جوڑ شی و موت اللہ سر ملاقات تیم موت اللہ تروجودا تب دی باندی پریشانی کے دا خوڑیر دا خوشحال ہے و دا مبارک ہے مقام دے تو کد خپل مال یو یو پیسہ ورکے نمخ کی سو چکا جزا ما پنم باندی دبل چانم پکی نئی گو رہے دبندنم پکی نئی دبل یو مخلوق نم پکی نئی خیال کو گرے اللہ وی دا مال زما دے او تازان تا مسلمان ویلی دی او ما مسلمان سر بیا کڑی دا سودا میں کڑی دا چستا دا نفسم زما دے استا دا معلوم زما دے زبتا لا دا دی پیوز کے جنت در کو ما بیا میں کڑی دا تا نخماخ پل نفس او ما لغست رے نستا ہر سو اللہ وی زما دی ہاں تب داغی اظہار سنگ کے تب داغی اظہار دا سکے کت چرتا پخپل خادے کی یو ساروے قربانی کے نو او آئے چی بسم اللہ اللہ اکبر زبحا دلہ پنم باندے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ چی زما قربانی زما منزو زما مرگ و جون دا خاص دا اللہی ولی دین دا اللہ خود داگی توی چیغی که دا بل چانم بنی کنا کتابان دی دنیا کی دا خوشحالی و خراشی نا خوشحالی اللہوی زما پنم باندی تیرا کام چیز بل چانم پکی نی گوارے او زما پنم باندی دا سی چی ما پیغمبر در لیگل دی نا دنیا کی دا خوشحالی کارو نوم کلی دی دغه کوئی دنیا او دغه ودونه او دغه نکاحونه او دا غوم کړی دي نه قصه یو کا چې هغه څنګه کړی دي دغه خلافونه کې ګوره نه هغه به زما دینی هغه تب دین اسلام ویل شي چې ستا هر کار او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وي کته باندې دنیا کې سغم راځي مصیبت راځي ناغی ام پیغمبر تاست خولی دی هر سو چی دی که با داسی داسی ناغا ام دا آغا طریقه دا سنت باندی ادا کن تو باو گوری استاز رو با خوش آلی تا تبا اتمینان حاصل شی تا باندی با دا دنیا دا جون دا جنت جون شی او کتا عمل پا سنت باندی او کن دا اللہ دین داوی منتخا منتخا داوی چیخ پل مینز کی رونے مسلمانانی انما المؤمنون اخوتن دا دشمنی پا کده کم زین رالا مسلمان خو که دشمنی کئی نو کافر سر بے کئی دکا اللہ و طویلیو کنا چی بعضکم لبعض نادو مومنان او کافران دی او بل دشمنان دی دنیا کې وستا سو جون په دشمنی یی خو غی سره وای خپل میان کې نه دا خپل میان کې ولې دشمنی رااله دا د مسلمان اسلام کې خدا نشته دی خپل میان کې خو وتا سو دی او بل نه تاسو کوم فار خبره کې یو بل سره به هم دردی کوم وتعاونوا علی البر والتقوا بنده محتاج دی نو چې کوم مدد او معاونت د اسباب دلان دی نو یو بل سره کوي د پیسې ضرورت راځي د بندیانو ضرورت راځي د دنیا د نور سامان او د کاروبار ضرورت راځي نو وتعاونو یو بل سره امداد کوي باقي کې بخیر او برکتی چرې باغې کار کې تاسو خپن نه یې غمجن بنئ پریشان بنئ چې په صحیح طریقه باندې ژوند تیروي وتعاونوا علی البر والتقوا که څوک پکې بیمار شي نو تپوس یې کوي د الله درزاد پاره که چېرې هغه محتاج یې او سوا سره نه یې او استاد لاسره سي نو ته یې خدمت وکړه ته ورته ووایه چې که ضرورت یې نو اسپتال ته علاج ته ستا دوایې ته نو مسلمان ژوند داسې یو بر سره ضرور والے اگر که یو د هندستاني بل پاکستانی خدا ایمان یو شی دی چې لری لری خلق یې رانځ دې کړی دی یو بل ته او دوستان یې ګرځولی دي دغه سه الله یې ماشومان باندې رحم کوي تربیت یې وکړي دینی تربیت یې وکړي د دین نه خبر کړي د قران نه خبر کړي د الله رب العزت د احکامو نه خبر کړي ځکه چې تاسو خبر نه کینو نور به سو خبرې چې دا ستاسو لپاره سبب د مغفرت وګرځي کنا سې صرف جنازه کې وایو چې اللهم اجعله لنا فرتم وجعله لنا اس وجعله لنا تابې تربيت نه کړې تابو ته کلمه نه خولي تابو ته د الله صفات او اسماء الحسنا نه خولي چې د دین څومره ذخیره ده د دینه به خبره کنا دا اوس ګران کار نه دی هغه چې هر مسلمان ته زبانی یاد ده کتاب ته مجد ناراضي چې الله رب العزت څوک دی پیغمبران څوک دی ملائک څه ته وي او ورځ د قیامت څه ته وي هغه باندې ایمان راولل دین خبر کدا او تخیه کندا تربیت ته دیو ماشوم چې مسلمان به په دې ژوند کې د خپل اولاد د پاره کوي چې رستو باده د پاره ډیر لوی خیر او فائدہ وګرځي کما شوم والی کې لاړو کبه ځوانې کې لاړو او ته خپل غاړه خلاص کړه تا دا حق ادا کو دغه سه الله وی تاسو سره نږدې نږدې په دې گاون کې یتیمانان شتا داغی خیال ساتے اللہ دین دیتا ہوئی غریبانان شتا داغی خیال ساتے ای کسو اثر امداد نشے کولے نو قارا و غصاو تمکاو ہے بس دغم دیر دا چاگیستا دا جبے و دا لاس نا پا امانی کا نا بس دغا دیر دا اوارکل خلا لوے خبر اخو ډیر درجات عالیوت رضا دا اللہ دینو منگوی چی یو دین دا اللہ دے چی دیر پا خیرا لے گلے دا انبیاء و پلاس باندے وسیعت یہ کرے دے چی دا خلق و توخیم دا دا اللہ دین دے چی دیو سر پل وقت تیر کی نا اللہ وی قرآن سر وقت تیر روان دا راخله کنه 24 غنټه کې دستا کتاب دی الله تعالی را لېګلې دي چې یو حرف وینو چې الله تعالی سمره نیکه او سمره بدلی درکې دغه سي د خپل پیغمبر د طریقې او د سنت تپوس کا هر خبره کې چې ګناه کې را نشي وخت ضایع نشي مال ضایع نشي دا دویم طرف ته مخلوق دین دی دو دینه دی دنیا کې یو دا الله دین دی دغه صفا ډیر آسان او یو د مخلوق دین دی د مخلوق په دین کې ثواب نشتا د مخلوق په دین کې سکون او اطمینان نشتا د مخلوق په دین کې عزت نشتا د مخلوق په دین کې حیا نشتا د مخلوق په دین کې خیر او برکت نشته د مخلوق په دین کې رورولي نشته اتفاق نشته د مخلوق په دین کې د قران خدمت نشته د توحید نوم نشته د سنت نوم نشته دا د مخلوق دین دی ښا چې دا نن ګور نو تا ته په نظر دا دین راځي. الله هغه دین یې په ناکړې وریس ده، الله دین به پکې ونه ویني. ولی که سبق وای بل کتاب به تمخې ته پروت وي، قرآن به نه وي. لویه مدرسه به وي، لوی دارالعلوم به وي، لویه یونیورسټي به وي، قرآن به پکې نه وي. ترقی وکړه وای څه ترقی وکړه؟ لکه دا دې دنیا دا اوس چې کوم جدید آلات دي که نه، دا یو مدرسه کې انټرنیټ او پلانې دا بنده تا خو د الله په دین کې نه و، دغې ته خو ترقي نه شي ویلی. ترقي خو دې ته وي چې یو طالب علم، یو سټوډنټ چې ته ورته وایې هغه د خپل دین نه خبر کې، قرآن وته وایي چې دا لومبی کتاب دی، د حق مخ کې دی، د دې خو په زوره زیر او په معنا او مطلب د یو آیات وته لس معنی ولي مسلمانې که نه. قرآن الله تعالی را لېږلی دی چې طالب علم داسې چې هغه ته په قرآن کې مشکلات نه وي. اچر د قرآن په آیات کې نه پساویږي، هغه د عقیدې په مسله کې نه پساویږي، نو ستا ترقی خدا ده چې ستا په اداره کې او ستا په مدرسه کې او ستا دارالعلوم کې دی د قرآن ډیر زیات ضرورت دی، ډیر اهمیت دی. هغه د ټولو کتابونو د ټولو پیریډونو نه مخکې پیریډي چې باغې شروع شي چې الله پاک خیر او برکت واچي په دې مدرسه کې، هم چې دعا وکړي چې الله وي زموږه مدرسه کامیاب کړي. ته دعا پرې تا ته چې الله سویل دی هغه وکړه کنه، د دین کار نه کوي او دعا کوي دا خو نه قبليږي. تا خو د دنیا نور سیزونه او سامانونه چې هغه په اسلام کې نشته دی نو هغه دې پکې راوړل، هغه کې خبر سره دي تصویران به پکې، کیمرې به پکې ګرځي، او دا خلکو چې د دین دشمنان دي، يهوديان او عیسایان دي، دا غیبه پکې ډیر زیات سامان پروت یو ډیر په شوق سره. دا خدا سره په اسلام کې خدا نشته دي. ماکه زمونږ علم مرکزونه دي، ناغی که هم چه او گورن دا اللہ دین با پکتا تا نمالومیگی چگن تخپلی او معشوم داخل که پده نیت بانده چه دن سوک جوڑ شی، چه دن عالم جوڑ شی، دن متقی جوڑ شی، دن صالحا او نیک عمل انسان جوڑ شی، جوڑ باشی بس تو او رای چه غراشن بیا با تپتاو لگی خوا. دا سچ ته یاد اچ نه کمال او متقی او اخلاقی نه په قران سره جوړیږي. او هغه چې کوم کتابونه خو د بنده کتابونه دی، بنده خو علم نه دی، بنده خو په خپل خیال باندې سلیکل کړی دی، هغه کې اصلاح نشتا، هغه کې راهنمایي نشتا. دا هر سچ دی خو د الله دی کتاب ته جوړ شوی دی، کدا دمره تفاسیر دی، کدا دمره فقہ دا، دا ټول د دې قران د زده کړې لپاره دی. نو ګورغه را جمع کړی دی او قران له نشته دی، نو مطلب دا و چې دا الله دین ډیره ګرانه چې تا ته په نظر راشي. دا ټول د مخلوق دین دی ښا، نو د مخلوق په دین کې ثوابي چې ته منزل را لې د جمعې روزوا ډېره مبارکه روزوا، جامې دې پاکې کړې، عطر دې ولګول په دې نیت باندې چې الله رب العزت را له ثواب راکړي، ا دې یوې جمعې نه تر بلې پورې ګناهونه معاف کیږي. او چې رالې نو په شاجي سه پیښ شوې ورګاتو هغه نه خبر، هغه د دین نه خبرو. شاجی صاحب خو چې منځو کې نو دا غزان له مستقله سپیشل کمره ده، چاگه که طول ضروریات پورا دی دا آقا کنا نا آقا با اول زان سنبال کی پودر و سرخی باولا گئی سترگی با توری کی ذکر چه وست با خلق رازی کنا خلق نو خلقو که دو قسم دی ناری نبام رازی زنان نبام رازی تپوس بوگی شاجی سیب نو اگه بوی چه دن نده نو دو منزه تپوسو که منزه سشو زکا اگه من سنگو که خدای خبر چسیوی او چه رستوی بیا کمی چگی ہوئی او کم بیا دوائی کول دو گینٹی او اگه تردگ پوری او ریدشو نو دو خدای بنده ولی خپل منز خرابه دا دو خدای پا دین کی نشتا دا منزه دا دو مخلوق دین دی ولی خلق خوشحالی چې جماعت دک شی خلقوی چی پر روڈنو کیو لارو دیر خلق راغلو او دیر خلق راغلو کنا اگی خوش آجی سیب لرازی اگی پا منزه سکار نشتا دا خدای دین کی خدا نشتا دا خدا مخلوق دین دی ار خبر در یادا دا نمائش دا خلق جوڑا کری دا دا اللہ پا دین کی دا نشتا دی چی منزو شو نو بوجه زولنده دا دوکو را پرانه دا یو پدی چطایی بانده واچوه چی ختمو کو دا دا خدای دین کی نشتا دا دا مخلوق دین دی روان دی خواست سواب پکی کم دی یا سپاری ویشه دا پلانی خان پلار مل دی اگه پس فاتح خوانی کئی دی پل فاتح خوانی دی را دی چل چوبه غاری تا تو بخدای چو اور نو فاتح اخوانی دا خدای دین نه دې ده پاره تا ويم غره ها اسنه چې دوکه شه تاسو چې فاتح اخوانی د عیسی علی ثواب ده پاره دانشته د الله په دین کې یا که بخیل انسان نو خدا کارونه نه کوي نو هغه بس داسې معمولی غونته پیسې ورکی وې دا سورته یاسین چاپ کې پنځه سوره چاپ کې او په دې جماعتونه یو ویشه چې د عیسی علی ثواب وشي دا په اسلام کې نشته دا د خدای دین نه دی دا او تا د الله د کتاب عزتي او کا سورۃ یاسین پروت ته خلق په خپېک دی په جماعتونو کې او په کورونو کې او چې تنگ شي نو تیلې کې واچو جماعت ته راولېږي عیسی علی عذاب دا وای عیسی علی ثواب ده څه دی دا زمونږ د مخلوق دین دی ښا د مخلوق دین جدا دی او د الله دین جدا دی بیا ور پسې جمعو کې دا د خدای په دین کې نشته بیا ور پسې سلوي اختیو کې چهلم دا د الله په دین کې نشته دا ټول د خلقو دین دی نو ثواب به کم زین راشي ثواب خو الله ور کوي او په خپل دین یې ور کوي چې دا هغه په دین کې نه نو هغه خدای بل چا ذمہار نه دی ها ورس په دین کې نشته اسمره خلق لګیا دی ثوابونه غټي دا د الله دین نه دي بار ربی ولل په دین کې نشته بار ربی ولول مخلوق څومره ثوابونه غټل مونږه خدا صفات شو هغه بوجه ډکه کړې او ستا کې کې خود د کال نه پاره بیا بار ربی ولول کنا دا د الله په دین کې نشته شب برات د الله په دین کې نشتا شب معراج د الله په دین کې نشتا دا ټول د مخلوق دین دی د خلق دین دی د دې لپاره وای چې انس خپن شي وته چې خلق لاړ ورسید او ځانونه کامیاب کړو امونږ دغه صفات شو نه نه ما دا د الله دین داسي دومره ګران دین دومره خرچي او دومره بی ځای او دومره اسراف او دومره مخلوق ته ضرر او تکلیف چې سیریس بیمار وي هغه به دغه ځای کې په سوزکی کې پروت وي او روډ بند دی وي مخکې دا ولې څه چللې دا وي بار ربی الاول دی او دا التالونه دي دا ټو چې ګورې دا د الله په دین کې نشته دی دا ټول مخلوق دین دی چې روانه ده خبره ښه که دا اخترونو پمین که خادای دی ودون دی دا په اسلام کې نشتا اسلام روزی نمو قرری دا دی سیدونو دا پارا طول روزی اللہ وی دا ما طرفنا فری دی چه هر یاو که او دا مکه وای چې دې کې ثواب دی او دا برکتی دا او دا بل نه دا برکتی د خدای په دین کې د ځان نه تصرفات کوي. کای عبادت تی او کوم معاملات تی او ټول خلق په خپل اختیار باندې کوي چې څنګه خوښ شي. وی ولی مکو ولی مو ته موای کنه دا خو سنت طریقه ده او هغه خو د واده په دریما په سلورم باندې کیږي. اته لا ډوله نظر اولې ولی مکه دا د الله دین نه دی دا ست خپل دین دی. نوې دغه د وباله لو چې ته بیا راشي ما زیګر ماسپخین کنه دا د الله په دین کې نشته دی. زسل در شما ځان سره ترموس درولما دا ټوله کاته چې روانه دي د پاروېم چې ګور تاسو خوشاله کې او دوا پکېو مو کې چې رخصتي کې چل نو ورځی کنه وی دواو کې د سشي دواو کې وی دینیو موکړه سنت پیغمبروم پری خود د ځانوم طریقې جوړ کړې او بیا وی دواو کې سو کوله مبارکې ور کوي وی حاجیان سیبان راغلی ها ورګه جزدا سره وملر شمه دا کم دین دی حاجیان چې راغلی دین راضی وکنه ته چې مونږ زو کې دا خو د حج نه لوی شی دی حج دې تنرسي او لړ شنو تعالی خلق مبارکه لراضی ډلی ډلی او ته خیراتونه کوي او ته بلختونه کوي نو خدا د خدای دین نه دی کنه دا خو د خلقو دین دی چې ځان نه جوړ کړی دی چې غموشي جنازه لا نه شي وی مړی لا په کور پروتي او کټو نه سم شي او بالښت نه سم شي او خلق راضی یقیني ستړي جزان کنه پلارو کې پډا په ناستو نوراله نو کټ کې وډډ وای بالښت پروتې دا د خدای په دین کې نشته دی. الله دین دومره ګران نه دی چاره خبره داسې ده چې تابه د کار او باسي تابان دې خپل ضروری کارونه پرې دي درې ورځې به چټی کې او ار روز برازی چې زما دواله زما نن د دریم روزی ده دا کوم دي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الله ما هو دین نازل کړو چې نوح علی السلام راوړو دا لوم به پیغمبرو تا ته مې وحی کړی دا موسی علی السلام ته مې کړی و ابراهیم علی السلام ته مې کړی و عیسی علی السلام ته مې کړی و دا د ټولو پیغمبرانو مشران دي نو ټولو ته می دا وحی کړی و ان اقیم الدین چا ولا قد سمکم یو الله حرام عادت کې پار سکے توحید داس دکې دین خودی ته وی انبیاء او دین داو تعالی توحید نه خبروم نه ته پوسونه کې نوم درته ډیر ناشنا ښکاری سنت پیغمبر دا دین دی هر خبره کې د الله نوم غستل د الله نه خیر غوښتل د الله نه سوال کول د الله په نوم باندې خیر خیرات کول د الله نوم په خپل کور کې ماشومانو تزدکول دا صفات او دا اسماء د الله کتاب په خپل کور کې شروع کول وای د مسلمان په کور کې بده بل کتاب زی دا کوم کتاب کې دي کومه مسله ده چې کور دې د مسلمانی او کتاب دې پکې دا الله نه دې بل چا کتاب دې پروتي دا خدای باندې دا ډیر لوی تبعی ده دا قران الله صلی الله علیه و آله او یاد دې داسې پروتي چې را اخله ما بس چې کور کې برکتی مال کې برکتی سارو کې برکتی لنګ کې برکتی تر دې دې پاره دا خدای باندې عمر دې تیر شو دا قران نه خبر نشوي چې سو سورته ندی سو سپاری دی قرآن سوی مونگتا سنگ مزامین پیش کئی دیکی مثالو نا صد پار دی دیکی دلیلو نا صد پار دی دیکی مونگتا دعوت دا سشی را کئی دیکی مونگا منی کئی دا سشی نا نی خبر دا دینا اللہ دے شاعت والا میں شجوان دی ساتی او مرد برکت واجی چی خلق دا قرآن نا خبر کی نور خوبص دنیا روانا دا دا خو اللہ رب العزت دی خلق له توفیق ورکو نو خلق د قران نه خبر کو ناری نا او زنانا دغه وستر ګرنا شو یو توبه او باسی چې خدای دا هی داسې دین تیر شوی دی ښا چار کور سره به زیارت و هغه سړي بیا په خپله قصه کوله چې زه وړوکی وم نوې سپلی مې اغوستې وه هغه رانه چاپټې کړې زما مور راغله او هغه زیارت ته ودرېده وی ته مګ وړې وې چې زما د زینه سپلی پټې شوې اته دلته کې پروتې که مازیګر را پیدا نه شو نو یا خدای ته وایي چې ماسپخین شو نو سپلی چا راوړ نه هغې وګورو پنجپریان وایي چې یا خدای ته داسې دین تېر شوی دی اړو چاته عجت نه و بس دغه د هر څه د پاره و که نه اون پی زور چلی توبه تا دا اولیاء و ادب دی تا دا قبرون و ادب و احترام دی ما تاوی چی دا اللہ پا دین کی ادب دی دا اللہ پا دین کی قدر و عزت دی ادو مخلوق پا دین کی گورس نشتا ټوله بی عزتی دا اللہ ایتی منگو ساتی و آخر دعوانا